Bila bulan berkaca di air kolam, tahukah engkau di mana hatiku sayang? Dan bila angin itu bernyanyi di pucuk-pucuk cemara, bernyanyilah hatiku dalam figur-figur masa lalu. Kembali